Ja, velkommen til et nytt bedre sent enn alvor, det vil si ikke et helt vanlig bedre sent enn alvor denne gang, men leseprøven til det programmet som skal gå på lufta neste uke klokken 4:10. Vi skal introdusere vår første gjest, som denne gang Elkie Brooks, og... Stopp. Hva det for noe? Ja, du leste feil her, jeg tror du har hoppet over en side igjen. Er det? Ja, men vi skal ikke ha vår musikalske gjest nå, vet du. Nei, riktig, vi skal ha den sketsjen først, ja. Akkurat. Ja, som nevnt altså dette en leseprøve til neste ukes program, og vi ikke helt ferdig med alt stoff enda, men vi skal ta en full gjennomgang av det vi har hittil. Så da tar vi altså første sketsj.